En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. Venstre har ikke fået de store skattepolitiske indrømmelser af at gå med i SVM-regeringen. Det fremgår af et svar fra skatteministeren, der viser forskellen på Socialdemokratiets skatteløfter i valgkampen, og så det, der endte med at blive regeringens skattereforms skattelettelser. Det svarer til en gevinst for en funktionær eller en arbejderfamilie på rundt regnet 300 kroner årligt. Og hvem kan mærke det? Det, og så måske lidt om lugten i bageriet i partiet Venstre. Det taler vi mere om med partiets skatteordfører. Janne Jørgensen hedder han, og han kommer på besøg her til sidst i denne første time af dagens Cordua & Steno. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno, og vi skal selvfølgelig også se, om det er muligt at komme af med en fidusbamse i den her uge til en oplagt modtager. Og hvis du sidder inde med sådan et godt bud, så skriv det endelig på vores Facebook-side Cordua & Steno. Vi er ikke i sådan helt overlæsset med oplagte modtagere. Men skriv det på vores Facebook-side, Cordua & Steno, og her kan du så også som til vanligt stille spørgsmål og kommentere på det, vi taler om. Og noget af det, vi taler om og med, det er om cirka 20 minutter, hvor vi får besøg af Mohammed Rona, der er udlændingeordfører for Moderaterne, og han er klar til en modernisering af dansk udlændingepolitik, og det bliver interessant at høre, hvad det så går ud på. Og det gør det jo, fordi en udlændingeordfører i et regeringsparti, hvad han har tanker, det kan jo meget hurtigt gå hen og blive politik. Så jeg tror, alle vil... jeg vil opfordre folk til at tage noter derude. Ja, jeg vil også opfordre Mohammed Rona til at træde varsom, fordi det er jo altså noget, vi har lagt mærke til med denne her regering. Det er jo, altså, at man skal være ret sikker i sin sag, hvis man melder noget ud derfra, fordi at man jo, selvom man tilhører Venstre eller Moderater eller Socialdemokrater, så taler man lige pludselig på vegne af tre partier, og der kan de hurtigt komme efter hinanden internt, hvis det er, man kommer til at sige noget forkert. Men jeg synes, det er spændende og modigt af Mohammed Rona, helt nyvalgt mand, at bevæge sig ind på det her område. Og vi ved jo, at Kåre Dybvad, udlænding- og integrationsministeren, han hører jo programmet tit ofte. Ja, det gør han. Så han tager noter. Han tager noter, men og Mohammed Rona, vi glæder os til at tale med ham og høre, hvad han har at sige om dette emne. Men Torben Steno, vi bidrager til underholdning. Vi er jo også hyret ind til at skrive klummer i Berlingske, og jeg har skrevet en klumme i dag til Visen, som jo handler om, at jeg kigger jo ud over Blå Blok. Der er to partier, som er gået i regering, og så er der jo fem tilbage. Der er ingen af dem, der har nogen fælles strategi. Nogle af dem, de står sådan og håber på, at Venstre vender tilbage. Det er der ikke noget, der tyder på, slet ikke efter Troels Lund Poulsens melding her forleden dag i Politikken. Der var sådan en interview her i søndags, hvor han jo siger, at det mangler ligesom styre biksen, så længe formanden han kommer sig. Altså Jacob Ellemann. Og vi har det jo fint det her i regeringen, og der har vi egentlig tænkt os at blive, og man kan faktisk ikke engang afvise, at man kunne fortsætte i en regering efter valg, selvom man måske ikke går selvom Mette Frederiksen måske ikke er statsministerkandidaten. Så der er ikke nogen planer for at rykke tilbage til Blå Blok. Og det er jo ligesom det, man har indtryk af, er Inger Støjbergs strategi, hvad Alex Van Opslags strategi, og Søren Pape, hvis nogen kan huske ham. Messerschmidt. Nej, det har jeg ligesom indtryk af. Det er jo sådan noget med at fortælle, at alle de andre ikke dur. Ja, ja, jo. Og så senest at stille ultimative krav. Nu så jeg, at han var inde hos vores fætre, vores fætter hos BT, hvor de har et program, der hedder Slottet og Sumpen, Joachim B. Olsen, hvor han jo fortæller, at jamen, det er nu et ultimativt krav fra Dansk Folkeparti af Stor Bededag, som jo i parentes bemærket blev afskaffet i tirsdags. Det vil sige, en borgerlig regering måtte den se dagens lys. Den skal jo så starte med at indfries Morten Messerschmidts krav. Og mund ikke Nye Borgerlige står tilbage. De står ikke tilbage for Dansk Folkeparti. Så man ikke også de kommer med ultimative krav. Og har vi så talt om Inger Støjberg og hendes ultimative krav, det er, at hun kommer aldrig til at pege på Jakob Ellemann. Og vi kan blive ved. Jeg synes, det her er en det, der minder om en parodi på en strategi for en samlet blå blok. Der er ikke nogen samling, der er ikke nogen interesse i at komme med et stærkt alternativ til regeringen. Og selvom jeg har stemt på et parti, som er gået i regering, har sympati store dele af vejen, jamen så er jeg jo stadig som borgerlig, så jeg håber da, at der kommer en skøn dag, hvor vi igen får en ren blå regering, der fører ren blå politik. Det gør det. Men jeg har bare svært ved at se relevansen af det nu. Jeg har slet ikke se, at man kan samles om noget. Det bliver skøre og skøre på mange ledere kanter. Ikke mindst hos Nye Borgerlige. Mm. Og nu kommer det her oven i hatten. Hvad synes du, sådan som borgerlig, nu til at spørge dig ikke som kommentator, men mere sådan som borgerlig vælger. Hvad synes du om det her? Altså, er du sådan glad og fro ved tanken om, altså jeg synes jo, det var enormt interessant at læse det der Troels Lund Poulsen interview i Politik. Også fordi, som jeg tror, det var Michael Christiansen, der sagde, altså at det jo, det som det jo viser, det er, at de her, for eksempel ham og Morten Bødskov var DSU-formand cirka samtidig med, at Troels Lund Poulsen var VU-formand, og de har brugt hele deres politiske liv indtil nu på at skændes om de 10%, de er uenige om, men næsten aldrig tale sammen om de 90%, de er enige om. Og nu synes de egentlig, det er så rart at komme i selskab og lave noget politik sammen med nogle folk, man faktisk er enige med. Jo, jeg kan godt se, hvad han mener. Altså, nu, altså, jeg synes, jeg kender Venstre i 90'erne også. Jeg har også arbejdet sammen med Troels, før han kom i Folketinget, skal jeg lige understrege. Fordi han var folketingskandidat i den kreds, hvor jeg var aktiv og sådan noget. Og Troels Lund Poulsen, han var jo altså sådan en, der, mens han var VU-formand, jo stillede forslag om, hvordan vi kunne afskaffe folkepensionen og sådan noget. Så det tror jeg aldrig har været Morten Bødskovs idé. Altså, men der er Troels Lund Poulsen dog ikke i dag, vil jeg sige. Nej, altså, han er jo, jeg ved, Morten Bødskov har måske også sagt noget vildt, da han var ung. Han er jo meget mere. Det tror jeg faktisk ikke. Nej, altså, okay, det vil jeg også med undre altså, mig lidt. Bødskov har altid været meget sådan konsistent. Altså, han er faktisk mest venstreorienteret i valgkampe. Ja. På alle andre tidspunkter, der er han faktisk ret borgerlig og højorienteret. Ja. Men i valgkampe, der kan man ligesom forstå, at den sociale indignation og hjertet banker for de sammen nu. Og hjertet banker for de svageste. Ja. Men ellers så synes jeg ikke rigtig, man mærker det. Jamen, de er jo de samme generation, de har nok den samme analyse af, hvor man er henne. Mm. De pragmatikere, begge to. Og Bødskov har altid været pragmatikere. Mm. Det nye er, at det vil jeg ikke sige så nyt. Altså, jeg tror, at Troels Lund kom ind i Folketinget, der var han jo allerede pragmatisk og var indstillet på. Han havde jo nok en plan for, om han skulle være Venstres formand. Og jeg vil sige, han har nok aldrig været tættere på. Og lige nu er han jo de facto Venstres formand. Altså, ja. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Og hvis Ellemann ikke kommer tilbage, eller hvis Ellemann ikke fungerer i jobbet, fordi jeg hører nok til dem, der tror, han kommer tilbage igen. Jeg er ligesom på hans mors hold, Alex Vestergaard, som siger til et af de her kulørte blade her forleden dag, at ja, altså, han skal hugge noget brændende, og så gå nogle lange ture, og lege med sin lille søn, så skal det nok gå alt sammen. Jeg tror, han kommer tilbage igen. Men kommer han til at fungere i jobbet? Under alle omstændigheder har Troels Lund, hans wingman, og ham, hvis politiske boldøje måske også er lidt bedre end formands. Jamen så, nu, ved du hvad, jeg stillede dig faktisk et spørgsmål. Hvordan har du det med det som venstremand og som borgerlig vælger med den her regering? Jamen, jeg har det nok egentlig lidt godt. Altså, fordi du har det næsten lige så godt som Troels Lund Poulsen. Jamen, altså, der er jo to holdninger i borgerligheden lige nu. der er, og lige nu er der jo sådan en forestilling om, at jamen, der er jo et blot flertal med de radikale, som kan have forhindret alle de her uhyrligheder. Hvorfor bruger man ikke det? Det er sådan sangen, der kører for fugledrøen i omkring CEPOS, men også altså, Liberal Alliance, de konservative, Jarlov og sådan nogle. De kører den her sang om, jamen prøv at høre, det Venstre har svigtet, vi kunne jo gå sammen og lave noget med de radikale, og så kunne vi have forhindret den her top-top-skat og alt det der ting. Det er ligesom det, der kører. Jeg synes, det er noget, jeg synes, det er urealistisk, og det er noget, realismen er, at Socialdemokratiet kunne have kørt noget videre med de røde, eller de kunne lave noget med de blå partier. Så nu får vi et midterprojekt, hvor man kan jo så vælge at sige, er glasset halvfuldt, eller det helt, eller halvtomt. Jeg hører nok til dem, der siger, jamen, jeg er da ikke begejstret. Altså, jeg er for eksempel ikke overbevist om, at stor bededags afskaffelse er en rigtig god idé. Altså, det er jeg simpelthen ikke. Der er jeg sådan for meget økonom til, at jeg kigger på tallene og siger, det tror jeg simpelthen ikke, man får meget ud af. Politisk kan jeg godt forstå, hvad der foregår. Jeg er nok også skeptisk over, at man sådan, fjerner et år på kandidatuddannelsen, som de har planer om. Men lad os nu se. Altså, men generelt sådan, her har vi en trust af meget, meget, meget erfarne mennesker, som er socialdemokrater, Mette Frederiksen, hvad hedder han? Troels Lund, ikke mindst. Og selvfølgelig, den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Altså, det er meget dygtige folk. Jeg er egentlig meget tryg ved, at landet er i de her menneskers hænder. Altså, det bliver aldrig helt dårligt, tror jeg. Jeg synes, du ved, der er blevet sagt så mange ting, inden den her regering blev dannet. Så jeg kan ikke lade mig med til, at det virker altså, simpelthen som om, at Mette Frederiksen og Lars Løkke har det rigtig fint, fordi de er begge to ret højtstående medlemmer af en fagforening, som hedder Nulevende og tidligere statsminister. Altså, de kan sådan fagligt forstå hinanden og sige, hvad er det for en rolle, vi skal, hvad er det nogle ting, vi skal udføre? Og så tror jeg faktisk, de oprigtigt har glæde af hinanden. Problemet med det er jo, at Moderaterne, som jo er et nyt, meget, meget nyt parti, det består sådan set jo stadigvæk næsten altså indflydelsesmæssigt mest af Lars Løkke Rasmussen. Vi skal høre nogle af de andre også nu, men det virker jo som om, at det er Venstre, der er den lille i den regering. Fordi de der to statsministre, det kører for godt for dem. Ved du hvad? Det synes jeg, vi skal prøve at tage en snak med Janne Jørgensen. Jamen, det kan vi. Altså, jeg vil bare sige, at jeg er venstremand, og jeg stod nok og vaklede mellem Moderaterne og Venstre, der skulle stemme. Sådan var det. Men jeg er da også kritisk, og det synes jeg, at man skal være. Og jeg deler da store dele af den kritik, der kommer fra borgerlig hold af regeringen. Så selvfølgelig gør der det. Top-top-skatten er for eksempel noget af det skøreste, de har indtil videre indført. Det skal det væk. Altså, det er da helt enig i. Men før vi skal... Vi er jo faktisk i gang med at prøve at se, om vi kunne finde en fidus. Vi har ikke rigtig nogen. Og hvis man har nogen derude... Sidste uge, der kunne vi nærmest fodre svin med fidusbamser, for der var så mange gode kandidater. Men i denne uge er det lidt tyndt. Jon Steffensen, Torben, det er ikke en af vores... Han havde jo et debut som politiker i programmet i sidste uge, hvor han skulle forsvare den her plan, der er om at få ny en aftale med kineserne. Og det var jo i en debat med den tidligere formand for Kina-kritisk selskab, ja. Thomas Roden, der er radikal. Og jeg vil sige, det var ikke imponerende, hvad Jon Steffensen siger, fordi han var faktuelt ikke klædt på til det der. Så han blev ved med at klamre sig til nogle handelsaftaler, som ikke eksisterer. Og så var han ude i, hvad skal man sige, alle tynde politikere, fuldstændig sidste paniske løsning, det er altid at sige dialog, dialog, dialog, dialog, dialog, dialog. Ja. Så har man sagt noget. Men han var noget. Også men det, på det en svær opgave. Han var på en svær opgave, og samtidig så var han måske også lidt personligt presset af, at den her sag, som jo, altså, og det var i samme dag, som han var på her i tirsdag, altså hvor Ekstra Bladet skriver, at der er en underskrift på et dokument ud fra Jon Steffensens gamle arbejdsplads, hvor han jo var direktør. Avenue T med Jakob Højer fra DBU, som er bestyrelsesmedlem, at han kunne ikke genkende en underskrift på et dokument derudefra. Og der er altså et eller andet, der er altså noget uler i mosen derude, og Jon Steffensen har blevet fyret derudefra, og dem formand for bestyrelsen derude. Det er altså tidligere finansminister Henning Dyremose, som ikke blot har været tidligere finansminister, men også direktør i TDC. Og en mand, som i hvert fald ingen mistænker for ikke at have rigeligt med kroner på kistebunden til at klare sig. Så, men, altså, og han er altså formand for det her, og han har altså ville skille sig af med Jon Steffensen. Og man tænker, hvad er det egentlig, der gør, at han vil det? Og uden at han har sagt for meget. Og så kommer det så nu frem her i Ekstrabladet, at Moderaternes kulturordfører og udenrigsordfører, altså, hvad skal man sige, han har ikke lavet noget ulovligt, men det er da lidt mærkeligt, at han i sin direktørtid også skal have en, en af hans boliger skal, og han har nemlig mange besiddelser, at skal have renoveret sin bolig, så laver han et Airbnb midlertid på, som han får avenitet til at betale for. Hvor man tager, men det er jo ikke, det er jo ikke ulovligt. Torben, så har han vel lavet en aftale med styrelsesformanden om, at det er i orden? Altså, der er et eller andet, altså, der er... Jeg har lige et sted, jeg skal sidde og bo, og det betaler I så. Ja, og det må man jo gerne, hvis det er det. Men man bare tænker, det var da alligevel utrolig ordning. Ikke? Og så kan man sige, det, jeg ved ikke, om Henning Dyremose var formand for bestyrelsesformanden. Benægter i hvert fald, at der har været sådan en aftale. Ja. Så det vil sige, det er jo direktøren, der ligesom har disponeret, ikke? Jo, og det man må sige, altså, at jeg vil sige, altså, Jon Steffensens entré i politik er noget mærket af hans, hvad skal man sige, bortgang fra det kulturlivet. Det er jo pinligt. Jeg vil sige, det er lige op ad bakken, når man skal sådan udfordre Henning Dyremoses troværdighed i en jurysag og sådan noget. Det er lige... Ja, fordi altså, man har ham her, der har den her sag, det her, og så er der Henning Dyremose, som har dog på et tidspunkt vogtet rigets finanser og vis troværdighed i sin erhvervskarriere og så videre. Man kan godt finde noget at kritisere, det slet ikke det. Men han fik da tjent en masse penge, da de solgte TDC i sin tid. Det kom han da personligt meget godt ud af og så videre. Det er jo heller ikke ulovligt at tjene mange penge. Men det var godt nok mange penge, han fik ud af det, at man solgte et tidligere statsligt selskab. Men altså, sådan er der så meget. Der er ikke noget bamse i det her. Man kan sige, det er måske lidt uheldigt, for det her nye parti Moderaterne, vi får besøg et af deres folketingsmedlemmer lige om lidt, men det er jo sige, Jon Steffensen kan være på vej ind og, som det jo hedder, skrive sig ind i historien om nyvalgte folketingsmedlemmer, som slæber noget med fra sin fortid, som ikke er så heldigt. Det interessante er jo, altså, hvis det her ender at blive helt, helt galt, så Løkke har jo sagt, det må domstolene tage sig af, men hvis det ender med, at det går helt galt, og de må ligesom smide ham ud, så er det jo et mandat mindre til regeringen. De har 92 mandater eller sådan noget bag regeringen, og så er man så nede på 91. Det er sådan det, jeg tror, man skal tænke. Men der er vi slet ikke endnu. Ikke endnu. Hvis jeg lige må sige en ting med hensyn til om det, vi talte omkring før, altså med den her opposition, der blå opposition, der har Leif Jørgen Thulberg, som jeg kender som en venstremand, der er meget lojal over på Venstre. Han skriver, at de blå stumper har slået sig sammen med gamle kommunisterne, og fagforeningerne gevaldig hadeklub med SVM-regeringen. Tænk, hvad SVM-regeringen har sparet for lukning af landbruget, formueskat med meget mere. Socialismen i Danmark er stoppet midlertidigt. Det kæmper stumperne af blå blok desværre imod. De ønsker åbenbart en rød politik, skriver Leif, der mener, at SVM-regeringen skal have fidusbamsen. Sådan kommer det ikke til at gå, kan jeg allerede nu sige. Men man kan sige... Med hensyn til store bededag, altså her tirsdags, der var jo komisk at erfare, at alle de der, der var imod store bededag, de brugte jo ikke tiden på sådan at skælde regeringen ud, ikke ret meget i hvert fald. Mm. De skældte de partier ud, som ikke ville være med til, at vi skulle have det til en folkeafstemning. Ja. Så det var SF og Carsten Hynge, der fik tæsk af Morten Messerschmidt og alle mulige andre partier, Nye Borgerlige og Enhedslisten, de kastede sig over dem, og de konservative fik tæsk. Og så Inger Støjberg, som jo har en skønhedsfaktor på 0. Hun har været indtil videre jo været med til at kræve, at alle ministerne skulle være med. Altså, clearingsreglerne blev ophævet i tirsdags. Er det ikke skørt? Det synes jeg, det er, hvis man vil være regeringsstudie og køre det der. De konservative sagde nej til det. Og nu satte hun også sine krav til på kravet om, at man skulle have en folkeafstemning. Det er sådan... der synes jeg jo, at man i Danmarksdemokraterne bevæger sig ned af det der spor, hvor man er ren opposition, ligesom Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, og mindre, skal man sige, ligesom VK, altså hvor man er ligesom prøver på at være regeringsduelig. Og, men altså, der er lidt forskellige holdninger. Jeg tror altså, i det brede vælgerhaus, der hvor Inger Støjberg med stor succes fisker, der går de sgu så meget op i, om det er det. Altså, det er sådan noget med det der med folkeafstemning. De synes, der skal være folkeafstemning uafbrudt, og de synes også, at det er sådan nogen, der finder på at sige, ved I hvad, politikere, prøv at se, hvor udemokratiske regeringen er, fordi når opinionsundersøgelser viser, at 70% af befolkningen er imod stor bededag, så skal man lytte til det, og så skal man ikke gøre noget. Men det resultater, hvis vi havde politikere, der gjorde sådan, det er selvfølgelig aldrig nogensinde kunne gennemføre noget som helst, fordi der vil altid være, der især hvis det er noget, der er begrænsende, så vil der altid være flertal imod det i en opinionsundersøgelse. Men sådan er det heldigvis ikke. Der er lige også en, jeg synes, Carsten Sand skal lige have lov at slippe noget ud her. Det skal han have lov. Fordi han har lyttet på, vi her har siddet og snakket om. Og han skriver, lovbrud, slettede sms'er, rådden politisk kultur, hvor alt kan sælges for ministerbiler, afskaffelse af en helligdag, der skal betale for skattelettelse til dem, der tjener mest, men bliver fremlagt som om, at hvis man ikke går ind for det, så vil man ikke Danmark friheden, og friheden, indskærpningen af pressens rettigheder, alt er tilsyneladende lige meget. Og det er lige præcis den slags holdninger, der er, at det bliver meget bredt afvisende over for politiske system. Annie Hedegaard skriver, Jon er udelukkende valgt, altså Jon Steffensen er udelukkende valgt af Lykke med håbet om populisme. Lykke har i den grad fejlet, det er de to klovnige moderaterne. Lykke må erkende sit behov for magt og indflydelse, uden at gøre sit arbejde ordentligt. Altså han vil have været magt og indflydelse, det er i hvert fald helt sikkert. Men sådan er der så meget. Men nu tiden skal vi videre. Løber, og jeg har lige en kommentar, fordi som er noget, dem, der følger med trofast i vores program fra uge til uge, de skal lige høre det her. Fordi vi er jo i sidste uge, der tildelte vi Emil Sakau Fidusbamsen, fordi at han havde i en kronik i Kristelig Dagblad rettet en, hvad skal man sige, opmærksomhed mod politikerne til at sige, hvad er det egentlig, der foregår i den russiske ortodokse kirke i Danmark, og at man ikke fra politisk side skulle indskærpe, altså at prøve at kigge på, om man skulle afbryde samarbejde med det her trossamfund, og at han jo for eksempel også pegede på, at nogle af de prædikanter, som er i den russiske ortodokse kirke, måske skulle oplistes på den samme liste, som det, man kalder hadprædikanter, som vi kender fra en anden trosretning. Det havde vi ham inde, og han fortalte om, og så lovede vi, at vi ville, at det politiske respons på hans oplæg ville vi så høre, fordi at det havde Kristeligt Dagblad lovet, at de ville bringe i fredags. Det gjorde de så ikke. Og inden vi havde også Emil Sakker, da han var her, der havde vi kontakt både til Socialdemokraterne og til Venstre, og til Moderaterne for at høre, hvad de mente om den her sag. Og der var ingen, der lige på det tidspunkt havde nogen mening om det. Nu har Kristeligt Dagblad så fået fat i kirkeminister Louise Schack Elholm, og hun har så meddelt, at det mener hun ikke noget om. Nej, og det tror jeg det også er klogt, fordi så stikker man ikke hånden ind i en vipserede. Nej, men det, jeg synes bare lige, at I lytter, der var med, så I skal bare vide, det er at tyndt. Det er lidt mærkeligt, at det er fuldkommen umuligt at få nogle politikere til at tage stilling men til det. Men det må vi jo prøve på på et andet tidspunkt. Nu skal vi videre. Ja, dagens første gæst her i Pilestræde, det er dig, Mohammed Rona. Er det sådan rigtigt sagt? Det er rigtigt sagt, Mohammed godt. Rona. Ja. Og du er udlændingordfører for Moderaterne, og velkommen her tak. I Pilestræde. Se, vi har jo bedt dig om at komme, fordi at det er jo overordentligt interessant, stort set alle, der er valgt for Moderaterne. Hvem er I egentlig for nogle af jer nye politikere, og hvad er det for et parti, I egentlig repræsenterer? For vi kender selvfølgelig godt Lars Løkke og efterhånden Jon Steffensen, men for dig, for de fleste, så er du et nyt bekendtskab. Og i Altinget for et stykke tid siden, der udtalte du som udlændingeordfører, og det, og nu citerer jeg dig bare herfra, der står der, der er et mentalt skifte på vej, både i regeringspartierne, i Liberale Alliance og Konservative. Jeg tror, man er ved at være klar til at tage livtag med nogle af de ting i vores udlændingepolitik, der ikke giver mening. Mm. Emnet er ikke lige så farligt, som det har været de sidste 20 år, og jeg tror faktisk ikke, det kommer til at fylde ret meget i de kommende valgkampe og debatter. Og så er det, jeg vil gerne sige, hvad er det for nogle livtag, og hvad til nogle af de ting i vores udlændingepolitik, som du, altså hvad er det helt konkret, du mener? Jamen det helt konkret, jeg mener, det er jo, at dansk udlændingepolitik har, efter min opfattelse, i mange år stået på to ben. Enten så er du for, eller så er du imod. Alt det midt imellem har man faktisk ikke rigtig kigget på, og ikke rigtig, hvad kan man sige, taget stilling til. Og det, som du så lige læser op nu her, det er netop nogle af de her ting. Det er for eksempel nuancen bare i debatten. Og vi kan jo også se i regeringsgrundlaget, at der er jo nogle ting i det regeringsgrundlag, der gør, at man lige pludselig ikke står på to ben, men man lige pludselig har fundet noget, det der også ligger i midten af dansk udlændingepolitik. Hvad er det for nogle konkrete ting, når du siger udlændingepolitik? Politik er jo lovgivning. Politik er lovgivning, det er rigtigt, men vi kunne se under sidste valgkamp i november eller i oktober, at det fyldte jo ikke særlig meget i debatten. Og nu ved jeg også godt, at vi havde en Ukrainekrig, og vi har inflation osv., men vi har jo også haft andre, altså vi har jo også i 2015 haft andre, for eksempel i forhold til sundhedssektoren osv., men der fyldte det jo enormt meget, og det husker jeg tydeligt i 2015. Mm. Men det er jo som om, at Dansk Folkeparti ikke har patent på den dagsorden mere. Det er jeg helt med på. Og det er blevet fladet mere ud nu til alle andre partier. Men det der, du kommer med, det er jo ikke noget livtag. Altså, jeg vil gerne vide, hvad det er for nogle, der ikke giver mening. Tag nogle livtag med nogle af de ting i vores udlændingepolitik, der ikke giver mening. Det er det, jeg gerne vil høre, for nogle. Jamen, jeg kan godt komme med et par konkrete eksempler. Vi har jo set for eksempel her hen over de sidste års tid, at der har været velintegrerede folk, der jo lige pludselig er blevet smidt ud, eller skal ud af landet. Ja. Og der er jo faktisk sådan et konkret eksempel. Det er jo for eksempel sådan noget som sosu-medhjælper, det ikke står på positivlisten. I den forbindelse, det er jo netop sådan en helt konkret ting, der gør, at hvis den ikke står på positivlisten, så betyder det jo, at man ikke kan få permanent ophold. Det er en af de ting, som jeg synes har været skørt. Vi har jo set sager, hvor folk har været i Danmark i 10, 12, 13, 14 år, kan dansk og kan det danske kultur, men fordi at der er en teknisk ting i lovgivningen, der gør, at man ikke kan blive her. Det var i hvert fald en konkret ting. Sådan en ting vil jeg i hvert fald tage med på bordet, og så sige, prøv at vi bliver simpelthen nødt til at få det her ind, fordi vi kommer til at spare rigtig mange sager. Vi har jo bare set de her underlige sager. Der er også med de syriske piger her, som så også står i regeringsgrundlaget, der uddanner sig, der taler dansk, der kan det danske kultur, der har taget det her til sig, og så hælder vi dem ned ad brættet og siger, at de skal på et udrejsecenter. Samtidig med, at vi hiver udlandsk arbejdskraft ind, og hvor vi også har sat beløbsgrænsen ned. Hvornår kommer så de lovændringer her? Fordi det der, det, man kan sige, det, altså, det er også det, som din formand, udenrigsministeren, har sagt, at der er nogle tisler. Er det ikke det, der skal fjernes fra udlændingepolitik? Det er et par tisler, præcis. Og hvornår de sådan kommer helt fordi konkret? Det må jo Venstre og Socialdemokraterne vel også godt kunne komme med det til det her. Det kan de også. Altså, vi har jo et rigtig godt forhold. Det kan godt være, at vi er tre forskellige partier, og vi har forskellige ståsteder i udlændingepolitikken, også i andre politik, men i hvert fald i udlændingepolitikken, så har vi en rigtig god dialog i regeringen omkring de her ting. Så det er jo ikke fordi, hvis jeg fremlægger det her til et ordførermøde, at det bare bliver skudt ned af ministeren. Det gør det ikke. Du har allerede nogle kritikere, der har skrevet til os. Jeg kan lige læse dem op, så kan du lige forholde dig til det. Bill Atkins, han skriver, nej, Moderaterne, de vil genopleve den ørkesløse indvandrerdebat, da den splitter og forvirrer omkring begreberne i velfærdsstaten. Moderaterne er velfærdsstatens sabotør. Det er, hvad han sagde, hans synspunkt. Okay. Jeg siger ikke, jeg deler det. Ulrik Bjerg skriver, moderniserer, altså det er, I vil modernisere, du bruger udtrykket modernisere, er en smart måde at sige, at vi åbner for sluserne fra Mellemøsten og Afrika. Ja. Er det det, der er tilfældet, som Ulrik Bjerg, er det du vil, Mohammed Rune? Nej, det, jeg prøver at høre, det handler ikke om at åbne nogen sluser. Det handler om at gøre ting smartere. Det handler om, at vi i de sidste 20 år har haft nogle mange stramninger. Og sidegevinsterne, desværre, hvis man kan sige de i gåsøjne, har jo netop været sådan nogle ting her, som gør, at vi kommer ud i sådan et eksempel, jeg gav, for eksempel med positivlisten og så videre. Det her med at sætte en beløbsgrænse ned, det har ikke noget med, at vi åbner op for sluser. Vi har danske virksomheder, jeg har jo selv været i et af virksomhederne, jeg kom hertil, som har brug for arbejdskraft. Vi bliver simpelthen nødt til at se bort fra, vi bliver nødt til at se bort fra at blande udlandsk arbejdskraft ind med dansk udlændingepolitik. Det er to vidt forskellige ting. Men Olav Overgaard Nielsen skriver her, vil han, og det er så dig, Mohammed Rune, konsekvent gøre flygtning til migranter? Fordi nogle af de ting, du nævner, de syriske piger og sådan noget, som jo med tiden bliver kvinder, de uddanner sig osv. Altså, da vi ligesom sagde, at syriske flygtninge kunne komme hertil, så sagde jeg, ja, nu kan I være her, og vi passer på jer, men I skal tilbage til jeres land igen. Det var ligesom den kontrakt, vi laver nu. Og så blev de så immigranter, fordi ja, det er jo ligesom det, vi skal jo bruge deres arbejdskraft. Så har Olav Overgaard Nielsen ikke en pointe her? Det prøver jeg. Det sagde de også til mine forældre i 90'erne, da vi kom fra Afghanistan. At nu skal I lige være her i noget tid, og så skal I jo selvfølgelig hjem til Afghanistan igen. Så I er blevet immigranter? Ja, det er vi jo. Det er vi jo. Så Olav Overgaard Nielsen har jo ret? Ja, man kan jo sige, at dem, der så får lov til at blive her, og dem, der så får lov til at uddanne sig, og hvad kan man sige, alle de her ting, de bliver immigranter. Det gør de jo. Men det er jo det, som mange mener, at man ikke skal være. Altså, der skal ikke være flere immigranter til Danmark. Altså, det er jo, og det er vel også det, der er Inger Støjbergs pointe, og mange fra højrefløjens pointe, at nej, vi skal ikke have immigranter. Ja, og vores holdning er bare så den, at i Moderaterne, det er, at hvis der kommer nogen til landet, som kan noget i forhold til de kompetencer, vi mangler, for eksempel inden for sundhedssektoren, vi mangler også i forhold til grøn omstilling, en masse medarbejdere, og hvis de kan komme til her, og de kan, hvad kan man sige, opføre sig ordentligt, og lære dansk, og tage den danske kultur til sig, og tage de danske værdier til sig, få sig et arbejde, få sig en uddannelse, præcis som mine forældre gjorde det tilbage i 90'erne. Jeg ved godt, at man kan ikke sammenligne 90'ernes integrationspolitik med i dag, men man kan godt sammenligne den ene del med det, det er jo, at hvis du gør en indsats, og hvis du giver den en skalle, så skal der altså også være en gevinst. Du har også i det her interview, sådan noget, der du snakket mere om, altså der skal være mere, altså, hvad vi kalder, ikke, jeg skulle lige til at sige, mindre, mere gulerod og mindre pisk. Ja. Altså, hvordan forestiller du dig, hvad er det til hvad? Fordi der er også en grund til, altså jeg ved godt, vi har et par virkelig, virkelig, virkelig kritiske mænd her, lytter, som er meget, meget, meget bange for det her med, at flygtningen bliver til immigranter. Men hvis vi ellers lige ser bort fra det øjeblik, så kan man så sige, det, altså, at, og netop som du også har sagt, det fylder ikke så meget mere, men når du så snakker om pisk og gulerod, og gulerod før pisk, hvad er det så, og hvordan kan det udmønte sig i lovgivningen? Altså, hvordan det kan udmønte sig i lovgivningen? Nu snakker vi udlændingepolitik. Ja, udlændingepolitik, præcis. Jamen, det udmønter sig i, for eksempel det, der også står i regeringsgrundlaget i forhold til de syriske piger. Det er jo en decideret gulerod at give. At hvis du kommer hertil, og du uddanner dig inden for et område, hvor vi har brug for det, så det er jo en gulerod i princippet. Jeg tror, du får lidt opbakning her fra Jens Akkergren, en af lytterne. Han skriver, hvis Danmark ikke får nogen immigranter, så ser vi ind i en demografisk udvikling, hvor vi ikke har nogen arbejdskraft til at opretholde velfærdssamfundet. Ja, enig. Men Mohammed Rune, er det ikke mere, vil det ikke være mere fair og rimeligt at sige, ja, men altså, vi har det klare standpunkt, at for nogle flygtninge, så skal der være en vej til at blive immigrant i Danmark. Og det står vi ved, det synes vi er fornuftigt, og det er der nogle grunde til, for eksempel det, som Akkergren peger på. Vil det ikke være mere fair at tale om det, end at tale om en modernisering af udlændingepolitikken? Det kan man selvfølgelig godt gøre som overskrift, men det er reelt, det som kritikerne peger på, det er jo, ja, vi vil gøre nogen, ikke alle, men nogen flygtninge, der opfylder de her de krav og betingelser, til immigranter i Danmark. Det mener vi er sundt rigtigt. Ja, og det mener vi er sundt og rigtigt. Men det er også fair nok. Ja, det er også fair nok. Men det, man lige skal huske på, hvis vi lige træder et skridt tilbage igen i forhold til så det, jeg startede med at sige, at dansk udlændingepolitik har stået på to ben i mange år, at vi nu for første gang, ifølge mig selv, nu kan se, at der er en vej i forhold til, at vi kan gøre ting anderledes nu. Og man kan jo sige, at grunden til, at jeg meldte mig ind i alt det her politiske mødested osv., det er jo fordi, jeg var oprigtig, hvad kan man sige, havde interesse i at fortælle Lars Løkke omkring de her ting, jeg synes, der havde været for dårligt gennem de sidste mange år. Hvor han også havde haft regeringsmagten. Hvor han, ja, ham og gennemført mange af de her stramninger. Også. Har været med til alle de her ting. Og det sagde jeg jo sådan helt åbenlyst og ærligt til ham, dengang han startede det politiske mødested. Og det tog han sgu til sig. Og det tog han til sig. Og du må det ikke slå i bordet. Nå, undskyld. Og det tog, det tog han så til sig. Og så startede vi jo den her tanke i forhold til, hvordan kan vi gøre ting smartere. Og hvorfor er det, at vi har de her, som jeg kalder sidegevinster i gåstegn, med den her stramme udlændingepolitik, der gør, at vi skubber folk væk fra os. Vi har også et internationalt udsyn, vi bliver nødt til at tage højde for. Men er det her ikke bare justeringer? Jo, så er det gode justeringer. Jo, men det er justeringer. Det er vel ikke en ændring af Danmarks udlændingepolitik? Nej, det er jo ikke. Altså, det, hvad kan man sige? Grundpillerne i dansk udlændingepolitik er grundpillerne i dansk udlændingepolitik. Det kommer, stram udlændingepolitik. Ja, det kommer vi sådan set ikke. Og det går du også ind for? Det går jeg også ind for. Det går jeg også ind for. Men vi kommer til at gøre det mere nuanceret, fordi at vi nu har en regering, der tør at gøre det. Mohammed Rona, udlændingeordfører for Moderaterne. Tusind tak, fordi tak. Du kom her og berettede om dit politiske projekt sammen med Lars Løkke. Tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så skal vi byde velkommen til en af programmets stamgæster. Og det er Jan E. Jørgensen. Han var engang i... han har været ordfører for alt muligt. Han har godt nok haft og EU og alt og... Men nu er han steget op i graderne og blevet skattepolitisk ordfører for regeringspartiet Venstre. Du nu er med os sidst. Hvad siger du, Jan? Er du justeret op? Hvorfor synes du, at skat er højere end... Det ved jeg jo ikke. Jeg tror jo altid, du blev forfremmet. Nå, ja. Du blev jo ikke minister i den her omgang. Ej, men jeg er stadigvæk kan... også kultur, jo. Nå, er du stadig... Nå, ja. Ja, men du er dog ikke EU. Jeg er ordfører for mere kultur og mindre skat. Ja, så er det sat på plads. Og mere EU, eller hvad? Og meget mere EU, men, ja. Ved du hvad, Jan? Du er altså... Og nu kalder jeg dig for Jan. Det lyder, som om vi er sådan... Men vi har kendt den i mange år. Det har vi. Og nu er du her, fordi du skal svare på, om det ikke er for sølle, at forskellen på som Socialdemokraterne havde skatteløfter i valgkampen, og så det, som endte med at være regeringens skattereform, skattelettelser til en funktionær eller arbejderfamilie, det er cirka 300 kroner årligt. Og jeg har jo set, at Berneske på lederplads jo også har været ude med det her synspunkt. Det er jo, jeg tror, det var Lars Løkke, der sagde, at 2.000 kroner, det kunne man jo få et par sko for. Altså, det er jo som nogle dyre ud fra Garotkin på Frederiksberg har indtryk af. Der kan man få på sko for 2.000 kroner. Men altså, det er jo det, han handler normalt har indtryk af. Nå, det er et sidespring. Men i hvert fald, at I bliver kritiseret. Men de der sko, Jarl, det var jo en sviner rettet mod Helle Thorning-Schmidt. Ja, det er rigtigt. Så blev lykkedes det jo for den socialdemokratiske spinmaskine meget, meget dygtigt at få det til at handle om, at det var det, som Lars gav for et par sko. Ikke? Så, jamen, det kan jeg forstå. Når jeg ser på, hvad Helle Thorning lægger op på Instagram, så er der rigtig mange af hendes sko, der koster mere end 2.000 kroner. Ja, stykket. Det var faktisk ikke mig, der havde bakket sko ind i, fordi nu citerer jeg bare, hvad der stod i Berlingskes lederartikel. Men 300 kroner, du i hvert fald blev kritiseret fra Rasmus Jarlov for de konservative, for Liberal Alliance, Venstres onde ånd har man indtryk af, for at det er simpelthen for tyndt. 300 kroner, var det virkelig prisen? Hvad siger du til det? Det kan sige. Jamen, det bygger jo på den helt forkerte præmis, at Socialdemokratiet kunne komme igennem med de løfter, de var kommet med i valgkampen om at få sat skatten ned. Altså, hvis der var kommet en rød regering, og det var Pelle Dragsted, der havde, om jeg så må sige, veto-kortet og kunne sige, nej, det bliver ikke med os som støtteparti, så var de ikke kommet igennem med skattelettelser. Altså min vurdering, men det er jo kontrafaktisk historisk, at det er med på, men min vurdering ville være, at den røde regering de næste 4 år havde ikke kunne levere skattelettelser. De havde i stedet for leveret skattestigninger, ligesom vi så i den sidste periode, hvor skatten blev sat op over 30 gange. Ikke? Så altså, det bygger på en forudsætning, som efter min mening er helt forkert. Og det er jo det, der, altså, det er jo det, der gør forskellen på, om man beskæftiger sig med sådan virkeligheden, eller man beskæftiger sig med fantasier. Det er sådan noget studentikos ølstuepolitik, det her, at være nede på Toga. Det er det, du siger, de beskæftiger sig med. Det er måske lidt hårdt sat op, men ja, skal vi ikke bare sige, at du har sådan set fuldstændig ret. Fordi vi har fået politik igennem. Altså, Jarlov sidder bare og skriver vrede læserbreve og... hygger sig, jeg ved ikke, hvad man gør, men det er jo et eller andet sted meget letkøbt, ikke? Fordi hvad har Jarlov fået igennem? Og hvad fik, altså, vi har fået en halvering af topskatten igennem for 250.000 danskere. Vi har fået Mette Frederiksen til at skrive under på et regeringsgrundlag, der ophøjer skattestoppet nærmest til at have grundlovskraft. Ikke? Altså, havde nogen troet på, at det kunne lade sig gøre for bare et halvt år siden? Jeg vil lige sige, at hvorfor er Rasmus Jarlov her? Det vil han gerne, ja. Men han kunne simpelthen ikke komme. Og, så det skylder vi lige at sige, og vi har også inviteret Liberale Alliance. Ja, og de havde heller ikke tid. Det er clearingssystemet har blokeret for det der, og så vi havde det ikke... Mona Juul, også det næstkommanderende i de konservative, hun ville også gerne så diskutere det her. De vil gerne være her i studiet, så vi må efter bedste fattige evne forsøge at... Altså, jeg rydder jo min kalender for kort og stil. Ja, men det er klart, tak. Og derfor er du her solo, og det er vi meget glade for. Du kunne være, du får en clearing. men Janne Jørgensen, det er altså, det vil sige, altså, hvis man godt tillader sig at sige, altså meget godt, så det, som er triumfen ved de her 300 kroner, det er egentlig ikke skattelettelsen, det er, at det ikke er blevet meget værre. Det kunne det være blevet, hvis ikke Venstre sad i en regering. Nej, altså det, man skal sige, det er jo, det er den fulde skattelettelse, som vi er kommet igennem med. Og den her type familie, som de taler om, det er jo sådan en type familie, som man arbejder med i Finansministeriet, altså en funktionær, en arbejder, ja, lige præcis. Men det, man jo også glemmer, det er, at der er rigtig mange faglærte, og der er rigtig mange funktionærer, der betaler topskat, og som også får gavn af topskattelettelserne. Mm. Derudover er vi jo kommet igennem med en masse lettelser over for erhvervslivet på skatten. Og det er som om Jarlov fuldstændig glemmer det i sit lidt fantasiagtige regnestykke. Nu er der en herre, der hedder Olav Overgaard Nielsen, og han er meget trofast lytter, og han skriver noget her, som du må blive nødt til at forholde dig til. Mm-hmm. Og han skriver, det bliver interessant at se, hvad der kommer ud af top-top-skat. Udenlandske og hjemvendte danske topledere betaler forskerskat, ejerledere lader nok pengene stå i firmaet, og ansatte danske topledere aftaler vel som de udenlandske i nettoløn og lader firmaet tage sig af skattevæsenet, som så trækker det fra, så selskabsskatten bliver mindre. Men det bliver aldrig undersøgt, at det er symbolpolitik, som at føre politik efter Gini-koefficienten, som ingen rigtig har interesse i at belyse. Hvad siger du til det? Jeg siger imponerende ligstal. Du fatter ikke noget. Jo, i hvert fald skulle holde tungen i munden. Ja. Altså, jeg er sådan set enig med ham i, at top-top-skatten, den har vi jo helst været foruden. Altså, ingen tvivl om det. Det er ikke en blomster og grude venstre. Som man siger, nej, det er det bestemt ikke. Altså, jeg kan sagtens følge argumenterne om, at det er misundelseskat og så videre, så videre, så videre. Vilkårene i jernindustrien er bare som følger. Hvis vi skulle igennem en halvering af topskatten sammen med Socialdemokratiet, så kunne det ikke lade sig gøre, hvis det betød, at de aller rigeste i vort land, altså dem, der tjener over 2,5 millioner kroner, også havde fået den her delelse. Og derfor var det en pris, som vi måtte betale for at få den halvering igennem af topskatten for 250.000 danskere, som det lykkedes, at vi så måtte æde den her top-top-skat. Og sådan er det jo i politik. Altså, man kan yderst sjældent komme igennem med alt det, man ønsker. Altså, du kan godt gå til valg på et eller andet, du kan godt skrive noget i dit partiprogram, men altså, i Danmark har vi jo ikke et system, hvor et parti efter valget får 90 mandater. Selvom vi fik, så skulle vi som nok blive uenige internt om, hvordan vi så skulle føre politik. Ikke? Så altså, politik er det muliges kunst. Og jeg er stolt over, at vi er kommet igennem med så massive skattedelser, som vi er kommet igennem. Den der top-top-skat, var det ikke noget, som Venstre kunne stille som krav til finansloven næste gang og sige, det vil vi have? Det vil vi have. Vi vil lægge vores politiske leverage, altså vores tyngde, den skal på, og vi vil have det der fjernet. Det vil være Venstres krav til når man ligesom forhandler internt. Hvad tænker du? Ja, det kunne vi godt. Det ville være virkelig dumt, for det vil vi ikke komme igennem med. Det vil vi ikke. Altså, så hårdt står Socialdemokraterne på det? Det er ikke så kun i tvivl. Okay. Der ville det være meget mere musik i at prøve at se, om man kunne komme igennem med for eksempel nogle lettelser på punktafgifterne. Mm-hmm. Altså, vi har en masse grænsehandel, som vi kunne begrænse. Stadigvæk. Kunne du give nogle eksempler? Jamen altså, det kunne være vores... Te er afskaffet, det kunne være chokoladeafgiften. Altså, chokoladeafgiften. Vi er et af de eneste steder i verden, hvor man har en chokoladeafgift. Altså, det er jo ikke kun på chokolade, det er også på alt muligt andet, sukkerholdigt osv. Det vi er et af de eneste steder har, det er en stor grænseansvar. Øl er også et kæmpe trækplaster. Det er jo billigt i dag, øl og chokolade. Altså, ja, men ikke desto mindre, så er der altså lavet undersøgelser under corona, som viste, at salget i danske butikker af de her varer, det steg markant, jo tættere du kom på den dansk-tyske grænse. Mm. Så altså, da du havde en lukket grænse de facto under corona, jamen så solgte de sønderjyske købmænd altså videre pludselig 20-25% mere, end de plejer. Så de har ikke solgt en øl i et halvt århundrede. prøv at tage dig ned. Det er jo et sørgeligt syn at gå ind i et sønderjysk supermarked, fordi øl- og vinafdelingen er jo altså en fjerdedel størrelse. Den ligger i nede hos Flækgaard lige siden på grænsen. Lige præcis. Så, men, og nu vi er inde på alkohol, der er bare en lytter her, der skriver, fordi nu har vi jo hele Jan E. Jørgensen, det hele menneske fra Venstre, og derfor kan vi også snakke om andet end skat, og det er Henrik Weyer, han skriver, hvis I kan få Jan Ejner til at gentage den vidunderlige kritik af Sundhedsstyrelsens alkoholanbefalinger, foreslår jeg en kæmpe fidusbamse til Jan E. Jørgensen. Jamen, det kan vi godt, og jeg kan endda udvide, fordi for nylig var der to knalddygtige kriminologer fra Københavns Universitet, som gik ind altså videnskabeligt og forholdt sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger med de rapporter, de selv henviser til, hvor for det første altså usikkerheden i rapporterne er kæmpestor, og hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger jo går på, at de her 10 genstande, som man nu må drikke om ugen, hvis man fordeler dem jævnt hen over ugen, hvad mange mennesker jo gør, jamen, så er der intet problem i at drikke 10 genstande. Tværtimod, så er det livsforlængende. Så altså, vi skal selvfølgelig ikke sætte spørgsmålstegn ved sådan samfundsinstitutioner osv., men vi kan godt forholde os kritisk til nogle konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og have en diskussion af dem. Altså samme Sundhedsstyrelse, som op i slutningen af 80'erne kategoriserede homoseksualitet som en sindssygdom. Ikke? Altså, jamen, det gjorde de. Så derfor så er det ikke oraklet i Delphi, og derfor er det noget, vi også kan diskutere. Jeg læste Troels Lund Poulsen interview her i Politiken her forleden i søndags, hvor han siger... Vi har opkaldt en vej efter ham på Frederiksberg, hvis du det? Troels Lund? Troels Lunds vej. Det må være en anden Troels Lund. Nå, muligvis. Det var faktisk sjovt. Godt forsøg på at hylde mig ud af det. Ja. Nå, Vi skal tale om politikeren Troels Lund Poulsen. Det jeg synes var interessant, det var jo, at han giver det som indtryk af, at jamen, Venstre er et godt sted. Man har det fint i regeringen. Der er ikke forestilling om, at man søger tilbage til Blå Blok. Det kan de godt glemme hos Danmarksdemokraterne og Konservative og LA for eksempel. Og jeg synes, jeg hørte din formand, Jakob Ellemann Jensen, i januar sige noget helt andet. Sige, jamen det er lidt midlertidigt, og på et tidspunkt skal vi jo tilbage igen til Blå Blok osv. Hvor står du selv i den der analyse? Hvad er din analyse? Altså, er du mere enig med Ellemann, eller er du enig med Troels Lund? Altså Frederiksberg-borgeren Storm P. sagde, at det er svært at spå, især om fremtiden. Hvordan ser det ud lige nu? Lige nu synes jeg, det ser rigtig godt ud. Mm. Altså, og vi har et godt og fortroligt og tillidsfuldt samarbejde. Det er klart, der er ting, som vi ikke kan blive enige med Socialdemokraterne om. Kan du nævne men det? Men det er altså... hjemme den her top-top-skat, altså, det ser vi da ret forskelligt på, ingen tvivl om det. Og vi kommer fra forskellige udgangspunkter. Men når man så kigger på Blå Blok, og for eksempel kigger på den debat, der var i tirsdag som Store Bededag, altså, de brugte jo stort set alt deres taletid på at skælde ud på hinanden. Altså Nye Borgerlige skældte ud på Dansk Folkeparti, Dansk Folkeparti skældte ud på Danmarksdemokraterne, Danmarksdemokraterne skældte ud på LA, som skældte ud på Konservativ, og det samme så man på venstre side, hvor Enhedslisten skældte ud på SF, og SF skældte ud på Alternativet. Altså der var jo nærmest ikke et synspunkt, som hele oppositionen var fælles om. Så altså, som vi står nu, der må jeg konstatere, at Blå Blok er sprængt i ruiner. Og så er der selvfølgelig kæmpe forskel på partierne. Jeg synes måske især Liberal Alliance viser, at de nok gerne vil samarbejde med regeringen på sigt. Og der håber jeg da også, de vil. Jeg håber også, vi kan få Konservative med. Men de tre partier yderst, DF, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne, der må jeg sige, dem har jeg opgivet håbet om, at de kan komme tilbage til noget, man kan bruge til noget inden for en overskuelig overrække. Altså, Inger Støjberg taler om en skørhedsfaktor på 0. Ja, det synes jeg jo så ikke selv, hun demonstrerer vel, fordi jeg synes, det er en god overskrift, og jeg er enig i, at det bør være det, man stræber efter. Men når man så altså ophæver clearingaftaler, som jo er en fuldstændig essentiel del af at være folketingsmedlem, når man foreslår... Måske skal vi lige for lytteren lige forklare, hvordan man kan bruge det til at nærmest at chikanere hinanden med. Ikke? Ja, altså, en clearing-aftale betyder jo, at samtlige 179 folketingsmedlemmer skal være fysisk til stede i folketingssalen og kan ikke indkalde suppleanter. Det vil sige, hvis man er syg, hvis man har barn syg, hvis man har sagt ja til at blive interviewet i Kort og Steno eller andre vigtige programmer, så er man nødt til at aflyse det med meget kort varsel. Hvis man er i udlandet ude at rejse i Danmarks tjeneste, så er man også nødt til at tage hjem. Altså, nævn mig en kontorarbejdsplads med 179 medarbejdere, hvor der ikke er en eneste, der er syg. Ikke en eneste, der har barn syg. Ikke en eneste, der er på forretningsrejse. Ikke en eneste, der er på kundebesøg. Altså, det findes jo ikke. Og derfor så er det chikanøst, og ville jo kunne få det udfald, at et mindretal i Folketinget pludselig udgjorde et flertal. Fordi mindretallet den dag havde lidt færre sygemeldinger. Altså, det dur selvfølgelig ikke. Og derfor er det hamrende useriøst og populistisk at gå ind og ophæve sådan en klient. Men modargumentet er jo, at man skal ligesom, her har vi en vigtig sag, man skal ikke kunne gå og putte sig, hvis man tilfældigvis ikke var helt enig med hvis de kunne pege på nogen, som de tænkte, okay, der er en, der går der og putter sig, der er en, der er blevet klient for... Venstremand måske, det ved jeg. Jamen, det kan der er så meget, der godt kan være. Altså, det kan også godt være, at der er nogen hos Danmarksdemokraterne, som egentlig gerne ville have stemt for det her. Ikke? Altså, alt kan jo godt være. Mm. Altså, de har jo intet som helst konkret at have det i. Og det er bare ren chikane og populisme. Du udløser en del lytterkommentarer, og nu vil jeg også stille dig et spørgsmål, som jeg faktisk tror, jeg kender svaret på, hvad du vil sige, men det er Bent Ullerslev, der skriver, nu skal vi snart ned over grænsen og hente cannabis. Grænsen længe leve, hurra. Og det her spørgsmål, det er også noget, vi har haft op med legalisering af cannabis. Fordi der er jo, hvis man ligesom tager de medlemmer, der er i Folketinget, så hvis man fritstillede dem i forhold til, så tror jeg faktisk, at der var ved begynder at være et flertal i Folketinget, som så i ovenkøbet ville være i overensstemmelse med et flertal i befolkningen som opinionsundersøgelse. Hvorfor er den her regering ikke gået ind med det her? Så nu gør vi det, vi går med tyskerne, så vi ikke får det her grænsehandelsproblem også. Lad os nu se, hvad der sker. Altså, der er nye toner. Der er flere og flere partier, der er gået over til at mene, at legalisering i en eller anden form er... Det er SF, det er Enhedslisten, det er de radikale. Radikale Liberale Alliance. Det er fornuftigt i... Og i dit eget parti er der også to strømninger. Ikke? Ja, og ikke fordi det jo er... jeg synes jo ikke på ingen måde, cannabis er et fantastisk stof. Der er unge mennesker, som går til grunden osv. Men man er jo altid nødt til at kigge på, hvad er alternativet. Og alternativet, som det fungerer i dag, hvor det er banderne, der står for salget, som ikke har nogen skrubler med at sælge til unge under 18 år, som ikke kontrollerer stoffernes styrke osv., osv., osv., der mener jeg jo, og det har jeg ment i mange år, at alternativet er bedre, altså legalisering i en eller anden kontrolleret form. Ikke? Og der bliver vi jo tvunget til at tage stilling til, hvad gør vi så i Danmark? Fordi også, tyskerne... Moderaterne, de er moderaterne jo også, det burde jo ligge på den flade for det gennemført. Ja, nu er der ikke så meget, der ligger på den flade, når man sådan skal lave sådan en fuldstændig turnover, og når folk skal sige noget andet, end det, de har sagt i overvis. Altså, det er svært. Men når det tyskerne... bliver svært at få Trine Bramsen til at stemme. Ja, hun vil nok bede ham en clearing, kunne jeg forestille sig. Men når du får en legalisering i Tyskland, og forhåbentlig også for ophævet grænsekontrollen, altså så bliver det jo noget nær umuligt. Det var svært før, men så bliver det jo helt umuligt at holde det uden for Danmark. Janne Jørgensen, altså tiden går hurtigt, men det var dig selv, der nævnte i telefonen i går, at I havde haft en debat om Europol. Hvad går det nu ud på? Jamen, altså, det var i Folketinget. Ja, altså der sker jo rigtig meget i Folketingssalen, som ikke rigtig andre opdager, fordi så... så snakker alle store bededag, og så er der ikke kapacitet til, at man kan snakke om noget andet. Men vi havde den årlige redegørelsesdebat om Europol-samarbejdet, og det viser jo, at dansk politis muligheder for at efterforske kriminalitet, opklare forbrydelser, forhindre forbrydelser, i forhold til de muligheder, der er i vores nabolande, altså de lande, som er fuldt og helt medlemmer af Europol, bliver dårligere år for år. Eksempelvis... Hvis dansk politi vil søge i Europols databaser på en nummerplade eller en person osv., så er det i dag sådan, at så skal man tage sin telefon, så skal man ringe til en medarbejder, der er placeret i Haag, og så skal man sige, du, jeg har ham her, og han har den nummerplade, og har du sød lige at stå den op for mig osv. Det er et fuldstændig molboagtigt system, men det er fordi, vi ikke har den direkte adgang til databaserne. Men er det ikke bare det? Det har befolkningen jo vedtaget. Jamen, jeg tror ikke, eller jeg ved, at det jo ikke var fremme dengang, hvad det ville få af konsekvenser. Altså, folk fik jo at vide, at vi kunne få en aftale, som var fuldt ud lige så god. Og vi fik Christian Thulesen Dahl. Præcis. Vi fik en aftale, men den er ikke fuldt ud lige så god. Og den gør, at vores muligheder for at opklare kriminalitet er dårligere. Politiet har simpelthen... Men hvad vil du gøre ved det? Kan du gøre ved det? Du har 5 sekunder til at svare. Nu håber jeg jo, at vi får debatten. Altså, vi fik jo afskaffet forsvarsforbeholdet. Det lykkedes, men det lykkedes jo kun, hvis man gennem noget tid har fået gødet jorden, om jeg så må sige. Altså, det her med at komme som tyv om natten og sige, nu skal vi stemme, der tror jeg, at man taber en afstemning på forhånd. Hvis man har debatten gennem noget tid, så tror jeg, at der er en mulighed. Tak skal du have, Jan Rainer Jørgensen, fra Venstre, skatteordfører og meget andet. Kulturordfører. Offentlighedsordfører. Ja, helt vildt. Vi tager en pause, og så skal vi have en debat med Klimarådets formand, Peter Mølgaard, og klimadirektør i Landbrug Fødevare, Niels Peter Nøring, er han blandt andet, hedder han. Og så får vi besøg af ruslandskenderen Flemming Splidsbol, og så skal vi tale den her EU-aftale med Storbritannien om Nordjylland med... Iben Tybjerg fra Tænketanken Europa. Vi høres ved om 5 minutter. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.